Shalom everyone, this is Kobe from Orphaned Land and you're listening to Borrachos de Música. Salutacions, companys alcohòlics musicals, benvinguts al Borratxos de Música, el programa que us explica la música des de dintre perquè està fet per dos músics, Salva López, cantant i guitarrista de la gran banda de rock Ignitium. Yeah, man, Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda de rock Ignitium, com estàs, Rubén? Molt bé, divinamente, i disposat a absorbir totes les ensenyances que avui ens donaràs a mi i als nostres estimats oients, perquè... Donarem junts. Jo participaré en la mesura del que pugui, però ja avanço que avui... En fi, ens faràs una classe magistral sobre una banda que jo desconec, anava a dir bastant, per no dir molt, moltíssim, no? Sí, és veritat. Escolta, ho hem dit més d'una vegada, la música és tan gran... És tan gran... ...que no te l'acabes mai. I avui... Necessitaries diverses vides sí. per... I avui tocaràs una banda que jo reconec que m'ha passat per alt fins ara... I em fa molta il·lusió, aleshores, doncs, en fi, tu mateix, tot tu i jo. Em fa molta il·lusió que et faci molta il·lusió, perquè molta, em fa molta il·lusió. Sí, perquè tinc... sí, perquè tinc molta curiositat de saber coses d'aquesta gent i de sentir música d'aquesta gent. Jo perquè... tinc molta il·lusió. Perquè... Però basta. Doncs avui... Prou. Doncs, noi, avui parlarem d'una banda, d'una de les grans bandes de la primera dècada del segle XXI. Mm-hmm. Que sempre havien pensat que Oasis, Coldplay i tal, sí. Però hi ha una altra que es diu Muse. Una banda, xato, que és una cosa espectacular. I per demostrar-ho, comencem... Mira, és una banda que es va muntar l'any 1994, mm-hmm. al comtat de Devon, són anglesos, i des de la seva formació han sigut un trio composat per Matthew Bellamy, que és el compositor, veu, guitarra, teclat i piano. Tela. És un autèntic catacrac. El Dominic Howard, que és bateria i percussions, i el Christopher Wolstenholm, que toca el baix elèctric, teclats també i fa coros. Sí. I no ho diu aquí, però també toca la bateria. De fet, ell tocava la bateria i al principi de la banda li van dir, escolta'm, una cosa com et va passar a tu, saps? Per què no has pensat de tocar el baix, saps? I ell va dir, vinga, i mira, ara és el bajista de Muse. Ara és el bajista de Muse, veus que bé? I se li dona molt bé. Aquest format de trio així contundent i que a més d'instrumentistes virtuosos i polifacètics, diguem, em recorda una mica, és com si fossin els Rush moderns, no? El trio Rush, que és molt potent i també són uns músics excel·lents. Sí, és una bona comparació. Doncs... Pensa que el format trio vol dir que tres tios han de fer molt de soroll, i això és una de les claus sí. de com sona la música de Muse. És una música Clar. On la bateria toca la bateria, el baixista toca el baix i de vegades baixos molt distorsionats, que omplen molt i fa coros, mm-hmm. i el cantant toca guitarres i pianos, però a més a més ha desenvolupat tota una filosofia a tocar la guitarra. Jo crec que és un dels guitarristes més originals que podem trobar avui en dia en actiu. També per com, primer per com toca i després perquè és un home que s'encarrega que li fabriquin guitarres, després explicarem més, però mm-hmm. tornem a la música de Muse d'on ve, no? Ells tenen influència de compositors clàssics, per exemple Rachmaninoff, Liszt, Tchaikovsky, Chopin, vale? Són els romàntics, no? Ells han reconegut aquestes influències. Sí, sí. Aquests compositors ens han influït. Sí, sí, sí. Sí, sí. I a més, bueno, i en reconeixen moltes més. De fet, per tots els amants d'aquesta banda i pels que no la coneguin, que acabaran sent amants d'aquesta banda en acabar aquest programa, que sàpiguen que a part de la seva típica pàgina web, que podeu trobar a www.muse.mu, M-U, de Muse, no? Suposo, s'han generat el seu propi... Sí, això pot ser. Sí, pot ser. A part d'això, també tenen una altra peculiaritat, i és que poden trobar un wiki de Muse. Llavors, és com si hi hagués algú que s'hagués dedicat a muntar una Wikipedia, però només de Muse. Mm. I això es troba a musewiki.com. Déu-n'hi-do. Sí, i llavors és la Wikipedia dedicada a Muse i allà surt absolutament tota la informació que té a veure amb aquesta banda, no? Mm-hmm. Han reconegut també altres influències més modernes, com per exemple Queen. Ah, mira. I de fet hi ha alguns temes seus que sonen molt a Queen, són un homenatge a Queen en com toquen, fins i tot en el so de la guitarra del Matt Bellamy, que imita exactament el so de la guitarra d'en Brian May. En Jimi Hendrix també és una de les seves grans influències, i també un grup que es diu Rage Against the Machine, que mm-hmm. és un altre grup també americà de l'escena actual. Aquests ja més contemporanis. Sí. Més contemporanis. Sí. I I bueno, reconeixen totes aquestes influències i moltíssimes més. De fet, al Muse Wiki surt una llista interminable d'influències, però també surt una llista de gent influenciada per Muse, és a dir, altres compositors, no? I per exemple, Brian May reconeix que ell està molt influenciat per Muse, que ell ha influenciat, sí, no? Sí, això passa de vegades. Sí, sí, perquè Muse escolta la música de Brian May, sí, sí, no? I de Queen, i Brian May reconeix que hi va haver un dia que van publicar un d'aquests LPs que veurem avui, i que Brian May va estar literalment tota la nit tocant la seva guitarra a sobre de l'LP que anava sonant de Muse. O sigui, embogit. Saps? En una mena d'espiral inacabable. Bueno, i escolta'm, no... sense més dilació, passem al primer LP d'aquesta banda. Aquesta banda ha publicat 5 LPs fins ara. Mm-hmm. 5 LPs d'estudi i 3 en directe. I comencem pel primer de tots, que es va publicar el 4 d'octubre l'any 99, que es diu Showbiz, vale? El Show Business. Show Business. Mm-hmm. És un LP que va tenir molt èxit, es va llançar a la fama, va tenir 5 singles. I comencem amb el primer tema d'aquest primer LP, que es deia Sunburn, que vol dir cremat del sol, no? Mm-hmm. I amb els quals els Muse es presentaven davant del món dient: ei, escoltem-nos perquè farem història. She burns like Sola, m'ha encantat. Això era Sunburn. M'ha encantat, m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim. M'agrada molt. M'encanta que t'encanti. És, a veure, com m'ho dic, aquesta banda ja se m'ha guanyat el respecte des de la primera cançó, perquè resulta que tu pots sentir mogollon d'influències a la seva música. El piano al principi sonava molt Coldplay, després notaves quan eren més rockers, en fi, podies notar moltes influències, però resulta que sona diferent a lo de més. És a dir, notes influències, però no és una còpia de Coldplay. Han fet un còctel propi. Sí, tenen personalitat pròpia, i això és el més difícil. Això és el més difícil. Jo crec que és el millor que es pot dir d'un grup, que és fantàstic. Que notis la influència, però no diries mai, mira, són una còpia de Keane, o són una còpia de Coldplay, o són una còpia... No, ni molt menys, no. Tenen, sonen d'una manera molt... particular, tenen, vaja, que no... Tenen, sí, tenen un so que jo no havia sentit, però que a mi, personalment, amb aquesta primera cançó, doncs m'ha sonat molt fresc, molt agradable de sentir, molt modern, crec que és una proposta molt moderna, i déu-n'hi-do el soroll que feien per ser tres tios. Pues encara... Perquè m'ha... I m'ha recordat una mica de tota aquella del Hendrix que deia el Noel Redding, diu, sí, els primers concerts, si te'n recordes, que deia el públic fugia. Per ser tres tios feien molt de soroll, el públic fugia per el soroll que feien. I aquests déu-n'hi-do, perquè per ser tres també força... Home, en aquesta primera cançó que hem sentit, ja hem sentit una mica tots els elements que composen la música de Muse, no? I que defineixen la música de Muse. Tenim un cantant que utilitza molt el falset, i això és molt definitori del seu estil. Aquí l'hem trobat amb una veu encara tímida, era l'any 99, i encara, bueno, encara no havia tret la seva veu, té una veu encara molt més potent, que pot fer uns pot assolir nivells molt més llunyans, ja ho veurem després en el repertori. En canvi, que tenim preparat la guitarra no era gens tímida per això, eh? No, la guitarra és un canó. Era tímida amb la veu, però amb la guitarra no. La guitarra és un canó, i ja que parlem de guitarres, deixa'm que t'expliqui coses de guitarristes, no? Aquest noi... M'encanta. Mira, m'agrada molt el Matt Bellamy, perquè és un guitarrista que té molt bona tècnica, però no és la tècnica tradicional, o sigui, no va pel camí, tot i que en Hendrix l'ha influenciat molt. Ell no sona a Hendrix, no sona a cap dels herois de la guitarra que estem acostumats, no està en aquesta línia. Ell s'ha fabricat el seu propi camí, que també és molt virtuós, però que no va de fer arpegis ni de fer escales rapidíssimes, sinó de trobar textures interessants, no? I efectes interessants. Llavors és un d'aquells guitarristes que utilitza molt efectes, però a més, no només és que utilitzi efectes, és que el tio es fa fabricar les guitarres amb els efectes ja insertats. O sigui, quan li agrada un pedal que fa una distorsió, per exemple, ell utilitza molt un pedal de la factoria de Zachary Becks, que és un artesà americà que fa uns pedals al·lucinants. Mm-hmm. He de dir que m'acabo de comprar un d'aquests pedals. Sí, no, i una cosa meravellosa, superinnovadora. El OUA és de Zachary Becks. OUA és de Zachary Becks. Tinc un email de Zachary Becks aquí, l'altre dia li vaig preguntar una cosa i em va respondre un tio molt maco. Molt bé. Llavors el Matt Bellamy utilitza molt un pedal del Zachary Becks que es diu Fuzz Factory. El Fuzz, F-U-Z-Z, és un efecte de distorsió molt famós des d'en Hendrix. En Hendrix ja tenia un Fuzz, d'aquest, no? De fet, el que utilitzava en Hendrix era el Fuzz Face, que era un pedal rodó que semblava una cara. Perquè tal com tenia els botons i tal, i semblava una cara. I per això li deien el Fuzz Face, no? El Fuzz cara. Sí, sí. Però aquest home, el Zachary Becks, ha creat un nou Fuzz que és capaç de fer... té molts més botonets i pots modelar molt més el so. Llavors el Matt Bellamy, com que li agrada tant, dius, i per què l'he de tenir sempre a terra, clar, connectat amb un cable si el puc tenir dintre la guitarra? Llavors el tio se'n va anar al seu luthier de confiança, o sigui, el Matt Bellamy sobretot toca amb unes guitarres que són marca Manson, que és d'un fabricant de... és un luthier d'allà anglès, que és molt respectat a la indústria, perquè treballa molt bé, no? Llavors, totes les guitarres que treu últimament les seves gires amb Matt Bellamy, tot i que ha tocat de tot, una mica Fenders, Gibsons, una mica de tot, totes són Manson, i totes són específicament creades per ell. I moltes d'elles, el que tenen són coses insertades a dintre. Llavors, tu veus una guitarra... veus una guitarra de Matt Bellamy, i a part dels botons normals de to i volum i de canvi de pastilles, tenen altres botons misteriosos que estan per allà, no? I què són? Són els botons del pedal que se'ls ha fet insertar a dintre la guitarra. Llavors, això li permet fer una sèrie de coses estranyes que tenint el pedal a terra no pots fer. Per exemple, clar, si tu estàs fent una nota sostinguda, el tio pot agafar un d'aquells botonets misteriosos i anar-lo girant per generar un canvi de so i fer uns efectes al·lucinants que ell fa amb les seves guitarres. Llavors, és un guitarrista molt d'efectes, però que sap crear tota una sèrie d'ambients molt, i a més que omplen molt. També és, jo crec que, perquè com que són tres, clar, el tio es veu obligat a fer molt de soroll. O toca el piano o toca la guitarra i a més ha de cantar i fer tot això, no? Toca el piano de manera espectacular. Després tinc preparada una cançó on podràs veure això. I dintre, avui estava mirant una mica el repertori que volia posar dels LPs que tinc d'ells, que s'ha publicat, i m'adonava que les cançons que més m'agradaven a mi, de fet, les van tocar en directe en un directe que van publicar el 17 de març del 2008. I llavors, algunes d'aquestes cançons posarem directament la versió del directe, perquè veieu en directe com ho fan aquesta gent, no? La següent cançó es diu Newborn i també recull tots aquests elements de Muse, de la música de Muse. Pertany al segon LP de la banda, que es diu Origin of Symmetry, l'origen de la simetria, que va tenir només 4 singles. Només 4 singles. I posarem la versió en viu que van tocar doncs, aquest 17 de març del 2008 a l'estadi de Wembley, que estava hasta la bandera, o sigui, ple. Hi ha un vídeo meravellós que recomano a tothom, on veuran una banda innovadora, molt innovadora, molt bé, que fa vibrar molt la gent i fa un concert absolutament inoblidable. Així que amb tots vosaltres, Newborn. Mira, estem sentint Newborn en directe. Per què la talles? Per què la talles? És que és molt llarga i vull posar més música. Escolta, estic pensant que aquest guitarrista realment és el que tu deies, és un virtuós, però posa la guitarra al servei de la banda, al servei de la melodia. No és un d'aquells guitarristes protagonistes als quals tot ha de girar entorn d'ells, no? Sinó que ell posa el seu virtuosisme al servei de la melodia, al servei de la cançó, al servei de la banda, i això fa... Hòstia, li dona un empaque brutal al tema, no? Doncs ja veuràs, fa coses molt interessants. De veritat que jo, com a guitarrista que sóc, quan he escoltat la música de Matt Bellamy, he al·lucinat, perquè he dit, hòstia, quina manera més original d'aproximar-se a aquest instrument, no? Clar, perquè aquest home és cantant i guitarrista, igual que tu. És cantant i guitarrista i pianista. Hòstia. Hòstia, i compositor. Sí, i ho fa així de bé. Ho fa molt bé. Wow. Jo, quan el veia a l'escenari, pensava en Freddie Mercury. Deia, ostres, aquesta és una versió, com tu diria, del segle XXI d'en Freddie Mercury, no? Un tio superelèctric, molt virtuós, tot i que en Freddie Mercury, per exemple, no sabia tocar la guitarra. T'ho anava a dir, el Freddie, no? No, com a guitarra no. Tot i que tocava... Sí. A piano sí, a piano deixava anar, no? Com a veu, un vocalista excepcional i irrepetible, en Freddie Mercury, no? I aquest és com una versió, bueno, del segle XXI. És un tio que, a més de fer cantar molt bé i utilitzar el falset i una veu que comunica molt bé, en aquest directe, en aquesta cançó que hem posat, no se sentia massa bé. Era la cançó número 10 del concert, ja estava una mica cansat. Després sentirem coses on canta millor, ja veurem que afina millor. Ah, Déu-n'hi-do, tio, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, això que està... A més, per utilitzar tant el falset és una cosa que si l'utilitzes molt, s'esgota, saps? A més, en un concert, jo en un concert, a la quarta o cinquena cançó ja no puc fer falset. Ah, veus? No, perquè la veu ja la tens cansada, saps? I els falsets és una tècnica, i ell la té molt, molt bona, molt ben controlada, no? Però és una banda, a més, famosa per les seves vibrants actuacions en viu i també per els interessos una mica excèntrics del Matt Bellamy, no? El Matt Bellamy és un tio... És molt intel·lectual, és un tio que és capaç d'acabar un concert i posar-se a tenir una conversa sobre algun filòsof, saps? Ah. Sí, sense cap mena de recança, saps? O sigui, tu vas allà i li parles de, escolta'm, tal com deia Kant, i el tio no, i et discutiria, el tio, saps? És un tio molt llegit, molt culte, i a més és un tio que té certes fixacions amb una sèrie de temes que van sortint als LPs de Muse, no? Per exemple, la conspiració global, no? Ah? Sí, és un tio que creu molt en que hi ha una conspiració global per dominar el món i que hi ha gent que... Sí. I tots estem dominats per el foro de Hindenburg i tot això, no? Tot això, ja, no? Ja està bé. Per la vida extraterrestre, també, pels fantasmes, la teologia i l'apocalipsi. Està bé, sí. Són temes que van sortint a les seves cançons. T'ho juro, sí, van sortint a les seves cançons. Però, escolta'm, això li dona un interès, perquè el tio t'està parlant de coses, no? També en una entrevista que li van fer a la revista Rolling Stone a l'abril de 2010, no?, que ha sortit fa poquet, li pregunten... Bueno, parlaven de tot. De fet, a l'entrevista diu... Parlem amb en Matt Bellamy de tot excepte de música. Perquè, clar, és un tio que la música és com... Ah, sí, sí, és veritat que sóc músic, no? Però... Té tants interessos, no? Té tants interessos que vam parlar amb ell d'un munt de coses, no? I el tio parlava de política, deia que els polítics anglesos han marginat a la joventut i que la joventut s'ha de rebel·lar. O sigui, és un tio que dona missatges, és una banda que dona missatges, no? Hi ha alguna cançó seva, també, que clar, de fet, la sentirem tot seguit. És una cançó que es diu Apocalipsi, please. Por favor, apocalipsis, no? com t'he dit, és un dels seus grans temes d'interès. És un tema que apareix al seu tercer LP, que és Absolution, vale? Absolució. Com veus, sempre el tema de la mort, l'apocalipsi, s'acaba la humanitat, estem aquí per redimir-nos. El tercer LP, que estaríem parlant del tercer LP, és a dir, que ja parlem d'un moment important dintre la biografia. De l'LP que té més singles. És el que té més singles, m'ho temia, m'ho pensava. I és un dels millors, és un dels més estimats per tots els fans. Veus? De fet, a partir d'aquest tercer, els altres dos han tingut una acollida més desigual, no? Però aquest tercer, la bomba, el tenim aquí. A dalt de tot. El tenim aquí, en directe. Sí, és un LP bueno, fantàstic. Està ple de música i de cançons superbones i innovadores. CDs original sempre, eh? Aquí el... Sí, sisplau. Hi ha una portada molt, molt enigmàtica, també, no? Molt enigmàtica. Aquest és ell, el Bellamy, no? No, aquest no és el Bellamy. Aquest deu ser un model. Un actor, Bellamy, no, el que sigui. Ja es veu, és una fotografia com presa des de dalt d'una persona. De fet, n'hi ha una a la portada i una altra a la contraportada. Sí, se'ls veuen com unes ombres. I són, no?, com unes ombres, sí. De, com si fossin ànimes que van volant pel cel i que projecten una ombra. Ah, clar, ànimes, no? O fantasmes. Clar, Absolution. No? Hòstia, que fort. Absolució. Et mores i t'han d'absoldre tots els pecats que has comès, no? Llavors, a la cançó Absolution, el missatge és... La raça humana som un càncer d'aquest planeta. En tot el que toquem, no, ho pervertim, destruïm... Les pitjors llavors. Embrutem, exacte, les pitjors llavors. The worst seeds, no? The worst seeds. I tot el missatge d'aquesta cançó és aquesta. Sereu condemnats, anireu a l'infern per tot el dolent que heu fet, perquè heu destrossat la natura, heu contaminat els mars. Tot, el que, tot allò que toqueu ho pervertiu i ho corrompiu. I sou uns pecadors. I aquesta cançó... I aquesta cançó és el segon tall de, després de la intro, que és el tema 1, no? És el segon tall d'aquest Apocalypse, Please. I bueno, com has pogut veure, la música de Muse, doncs té moltes influències de piano. Hi ha sí, molts pianos, tant, a Muse. Hi ha unes guitarres dures, també. Hi ha unes guitarres dures. És que han portat el rock de piano de Keane, eh? Quan vam fer el programa de Keane vam parlar de rock de piano, una mica, que seria com... Però ho han portat a un altre nivell. Clar, altre nivell. Això ja és un nivell... A més, és una música... És hard, no? Sí, i és una música molt de contrastos, perquè poden tenir passatges molt suaus, i de fet hi ha diverses cançons seves que comencen amb un passatge molt suau de piano, i després la cosa va agafar una energia i un voltatge que entra unes guitarres superbèsties, la bateria canvia. A més, pensa que fixa't molt en què està fent el bateria. El bateria domina dos mons, també. És un tio que pot fer ritmes molt disco, molt dens, i que són ritmes més propis de caixes de ritmes, no de bateries, no? I de sobte mitja cançó canvia i comença a fer un ritme thrash metal que dius, ostres, no? Però bueno, és una música molt rica que et va dient coses tota l'estona, i que et manté constantment... Aquests contrastos molen molt. Pendent, I els connectaria bastant amb el prog, no? Amb el rock progressiu. Parlaríem d'un... Sí, després et posaré un tema que sembla més prog que una altra cosa. Clar, jugar d'aquesta manera amb els tempos, amb les textures, amb els colors de les cançons, amb tot això, doncs és una característica del prog, sens dubte. Sense por, no? Doncs, sense més dilació, que diries tu? Molt bé. Passem al primer tema que posarem d'aquest tercer LP de la banda, el tercer LP. El tercer LP. Tots coneixem la teoria. Sí. El tercer LP. Que és de l'any 2003. És l'any 2003, es va publicar el 29 de setembre del 2003. Sis singles al mercat, i ara sentirem Apocalypse, Please. We'll be right back. Què m'expliques, Rubén? Què bueno, no, home, moltes coses. Em deies, mentre sonava la cançó, em deies, em recorda molt a Queen. I jo li trobo moltes altres influències. Aquests sintetitzadors hipnòtics que hi havia... Això era quasi tecno de Jean-Michel Jarre. Això era, no? Era com, no, és veritat. Sí, sí, era com una cosa... Però de cop i volta... Sí, perquè a més era superhipnòtic, no? Era com... Anaves ficant en aquella roda, no? I de cop i volta feia... Tan, tan, tan... I sonava un piano molt net, no? Piano. Que llavors era quan entraria el Trosquin, no? Diguem, allà el piano, no? I clar, és com un reps molt inputs, però tot amb un so, em ratifico en el que havia dit abans, no? Un so molt propi i a més molt fresc, molt modern. I, noi, Déu-n'hi-do, aquesta cançó m'ha agradat molt també. Com deies, que Apocalypse, please. Eh? Apocalypse, please. Ah, sí. Por favor, que s'acabi el món, ja. Bueno, t'haig de dir que se li va una mica la olla amb lo del rotllo de... Sí, és veritat. La teoria de la conspiració, los fantasmas... A aquest tio se li podria aplicar la frase aquella que deia, oye, que yo sea paranoico no quiere decir que no me persigan. Bravo. Era ell, el que va dir aquesta frase era ell, el Benamí, no? Doncs, bueno, ara passarem a una altra de les meves cançons preferides d'aquest tercer LP Absolution, que es diu Butterflies and Hurricanes. Tu has sentit a parlar d'allò de l'efecte mariposa? Hombre, cómo no. El batir de les ales d'una mariposa en Brasil puede hacer que un huracán desbaste a l'altra banda de Tòquio. Doncs aquesta cançó va una mica d'això, no? Es diu Butterflies and Hurricanes. Cómo no. I és una cançó... us volia posar... Primer he pensat a posar-vos la versió en directe des de Wembley, però he pensat, no, que aquesta cançó té molts matisos i és millor sentir la versió d'estudi. Ben pensat. Perquè està molt ben feta. I a més és d'aquelles cançons que sembla prog. O sigui, és prog. Aquesta cançó és prog. Ja veuràs que té una sèrie de canvis. Bueno, permeta'm... És que si no se'm passarà, eh? Volia dir i se'm passarà. Hòstia, els títols de les cançons de Muse, d'aquest disc, si més no, són boníssims. A l'Absolution, aquest altre tercer disc. És que, clar, Apocalypse, Please és un títol fantàstic. Sí, sí. Butterflies and Hurricanes és un gran títol. Però és que, nois, heu de saber que en aquest disc hi ha la cançó Stockholm Syndrome, que és el síndrome d'Estocolm, no? I una que m'ha encantat, que és Pensaments d'un ateu moribund, que és exacte. Thoughts of a Dying Atheist. Sí, és fantàstic, sí. Fantàstic títol. No, tio, són superoriginals. Que bo. Perdona, que t'he tallat, però és que ho volia dir, després em passarà. És la creativitat al poder. Mius realment és no hi ha fronteres, tot es pot barrejar, i ells ho demostren, o sigui, de fet, no estan catalogats ni com a banda de hard rock, estan catalogats com a banda de rock alternatiu. Bueno, hi ha passatges que realment són rock molt dur, podries dir que és trash. Saps què passa? És que avui dia hi ha una cosa que està fent molt de mal, i és que tota proposta original de seguida se li penja l'etiqueta d'indie alternatiu, no? Sí. Independent, saps? És com dient, com que està fora del mainstream, diem que és independent. Que serà una altra cosa. Però clar, no se li penja l'etiqueta de prog o de sinfònic o de tal, perquè clar, queda molt antic, queda carrincló, sí, i com que fan una proposta més nova, doncs... I clar, i sota aquesta etiqueta d'indie o alternatiu s'està ficant en el mateix sac propostes que realment no tenen res a veure unes amb les altres. I de fet, no només això, sinó pitjor encara, propostes amb unes diferències de qualitat enormes, perquè Muse, com estem sentint, és una música de moltíssima qualitat, i clar, ficar-li l'etiqueta d'alternatiu com si fossin los planetas, no és la veritat. O sigui, m'entén? No sé, vull dir... Estic totalment d'acord. Clar, aquesta etiqueta... S'escric absolutament les teves paraules. I no era el Fenamics, no era la secció Fenamics, però vull dir que... Vull dir que, clar, sí, de vegades... Deixem-la per l'altre dia, la secció Fenamics, perquè avui tenim el temps just. Sí, sí, totalment. Jo l'etiqueta que li posaria a Muse és proposta novedosa i diferent. Jo ho veig com... És una música que mira el futur. O sigui... Sí, també. Ho veig així. Hi ha músiques que miren el passat i tractant de reproduir el passat i tal. Aquesta és una música que mira el futur, o sigui, no te l'esperes, les coses que passen, no? Si podríem parlar que Coldplay defineix la primera dècada del segle XXI i Muse podria ser ja l'avançadia de la segona dècada del segle... Jo diria que la Chita Callando, els de Muse, també han definit la música de la primera dècada del segle XXI. Sí, però... Perquè penses que tota la música que estem posant, o sigui, és del 2003, 2006, passarem, després 2009, que encara no hem arribat. Correcte, però per això serien uns avançats a la seva època. Segurament. És possible que se'ls valori més. Jo el que em referia és això. Ja ho sé, que les cançons són del 2003. Aquest disc és del 2003. Sí, sí. És possible que aquest disc es valori més a la dècada dels anys 10. Segurament. Del 10 al 20, que no passa a la primera dècada. Com a guitarrista, el Matt Bellamy està influenciant a noves generacions de guitarristes que ja no busquen allò de el sonido Jimi Hendrix. Saps? El sonido Petrucci, Steve Vai, Satriani, Richie Blackmore, tots aquests. No. Hòstia, has dit una sèrie de noms a ben pie. Sí, però és que aquest ha obert un bosc diferent, està caminant per un bosc diferent, no? Sí, sí. Però escolta, sense més dilació, sentim aquesta cançó meravellosa, es diu Butterflies and Hurricanes. Adelante. I en acabar compartim opinions a veure què t'ha semblat. Molt bé. Butterflies and Hurricanes. Yeah. Què t'ha semblat, Rubén? Bien, bravo. Butterflies and Hurricanes. Els nostres estimats oients han de saber que quan ha començat la cançó m'has dit... No m'has dit, escolta, això ja veuràs que maco. No, m'has dit... Mira què passa ara. Mira lo que passa ara. Sí, amb quina mentalitat tan guapa encarem el fet de sentir una cançó, no? Això m'ha encantat, és fantàstic. Espero que els nostres oients ho comparteixin. Però, escolta, no? És que ja has vist, o sigui, aquesta gent són un espectacle, o sigui, barregen aquí, clàssic. Sí, és veritat, realment succeeixen moltes coses en una cançó de Muse. A més, saps què passa? Que el Matt Bellamy i la seva colla els agraden molt les bandes sonores de pel·lis antigues, de pel·lis de l'espai i tal. I llavors, com que ells tenen aquesta parafernàlia, doncs clar, aprofiten aquesta música, la torna a posar aquí, la barregen al seu còctel especial amb guitarres modernes inimitables, perquè són guitarres fetes a mà i guitarres tal, i tot aquest còctel seu, ostres, i surt un producte xulo, no? Home, aquest piano que havia sonat aquí en solitari fent de banda sonora de pel·lícula era com l'Aurencia d'Aràbia o alguna cosa així, no? Era com... Eren coses molt així. Doncs tota la seva música està molt, molt salpicadeta d'aquestes coses, no? I a més fan unes posades en escenes que són la bomba, o sigui, ja el... Pensa que, o sigui, quan van fer Showbiz a l'any 99, després van llançar un... després van fer l'Origin of Symmetry, després de l'Origin of Symmetry, de la seva gira, van editar un concert en directe que es deia Hullabaloo, amb DVD, que també està i tal. En temes dels dos primers discos. Després van fer Absolution, van fer la gira de l'Absolution, i després de la gira de l'Absolution van publicar també a l'Absolution Tour, que també es pot trobar en DVD, i el tinc, amigo. És fantàstic. A l'escenari era una gran piràmide, t'imagines una piràmide gegant? Sí, doncs allò era l'escenari, l'escenari estava dintre d'una gran piràmide, no? De fet, a la revista Rolling Stone, que comentava abans, estem esperant el concert del 2010, també perquè també utilitzaran una piràmide enorme i les seves posades en escena sempre són com molt flipants, amb grans pantalles i tal, i els posen molt a l'alçada d'altres grans concerts de l'època, doncs com els Rollings, com els U2, com, saps, concerts moderns amb molts mitjans, amb escenaris mastodòntics, no? Com, jo sé, l'última gira dels Polis, que va ser uns escenaris flipants, no? Doncs els Muse, escolta, més que fan gires de grans estadis, també, no? Com és possible que una banda així... D'on treuen la pasta? Perquè això deu ser caríssim. Sí. Bueno, i ara arribem al quart LP de la banda, publicat el 3 de juliol del 2006, que es deia Black Holes and Revelations, vale? Forats negres i revelacions, wow. No? Tornem a aquesta història de l'espai, del tema esotèric i tal, no? I d'aquí us poso la versió en directe d'un dels meus temes preferits, que és Map of the Problematic, no? Un mapa de la problemàtica, on el Matt Bellamy arrenca amb un efecte de guitarra guapíssim, una mica tecno, però que li dona a la cançó, doncs, un interès molt especial i un so molt especial que van aprofitant la resta de la cançó, no? Així que amb tots vosaltres, Map of the Problematic, des de Wembley, el 17 de març del 2008. uns efectes de so més guapos, més dense, però rock, a la vegada una guitarra super, super distorsionada enmig d'un ritme d'aquests. És difícil de definir aquesta, és, realment ens enfrontem a un muro de sonido que riete de Phil Spector, això no sé... Jo necessitaria més escutxes, eh? Bueno, ja li donaré voltes als discos de Muse. Ja saps que et prestaré tota la meva discografia perquè descobreixis. No, jo el tercer, a l'Absolution, no només li recomano a tothom, sinó que el faré meu, perquè només pels títols de les cançons ja val la pena. A part, clar, és el tercer, vull dir, evidentment. Home, aquest que estem sentint ara, que és el Black Holes and Revelations, només va tenir 5 singles, vale? O sigui... tela, vull dir, són uns LPs molt aprofitats, no? Està bé, home. Bueno, ens queden pocs minuts i vull que sentiu com va començar aquell, amb quina tralla va començar aquell concert de Wembley de l'any 2008, i després ja us deixarem per acabar el programa amb una cançó de l'últim LP del 2009 que es diu The Resistance, i que és una cançó on hi ha tota una orquestració clàssica fabulosa, tio, que el tio sap, o sigui, ha trigat molt a composar això, el Matt Bellamy, perquè va voler composar ell tota la part d'orquestra, o sigui, realment no és com, jo què sé, altres tòtems que s'han anat a fer música de big bands o música clàssica, però contractant algú que els escrivís totes les partitures i ells feien les... No, aquest ha composat tot, llavors que li ha costat una mica, no? Però bueno, sentim ara com començava una de les seves cançons més emblemàtiques, que es diu Knights of Sidonia. Molt Cavallers bé. De Sidonia, que és una cançó que ja veuràs que comença com amb un ritme que recorda, a mi em recorda sempre Excalibur, no? És com, clar, perquè parla d'uns cavallers, no? Uns cavallers que estan lluitant per la justícia i tal, no? I llavors el ritme suggereix aquest trotar del cavall de... I és curiós perquè han aconseguit aquest efecte, no? I tota la cançó és així una mica èpica, no? Respira aquest aspecte èpic sense que sigui solemne, no? Que guai. Així que baixem ara el mapa del problemàtic i veiem com començava Knights of Sidonia, que és la cançó amb què obrien el concert de Wembley del 2008. Molt bé. Començava el concert de Wembley. Sí, Déu-n'hi-do. Quina marxa, tio. És veritat que recordava jo el cabalgar de los caballeros, eh? Sí, era un ritme molt aconseguit amb la bateria. Bueno, doncs, Rubén, doncs aquest ha sigut el programa especial sobre Muse. M'ha encantat poder ensenyar-vos a tots aquesta música que jo m'estimo tant. Jo t'agraeixo molt aquest programa, eh? Perquè ha sigut un descobriment per mi i espero que per molta altra gent, perquè realment és una banda que, ja et dic, a mi m'havia passat desapercebuda i trobo molt, molt interessant i molt recomanable. T'agraeixo molt el programa d'avui i a més, doblement, perquè realment has fet un tour de force, has ficat moltes cançons, molta informació i ha sigut com una mena de masterclass, o sigui que felicitats. L'última cosa que volia dir-vos és que, com que són una banda tan innovadora i tan moderna que vol connectar amb tothom, els afortunats posseïdors d'un iPhone, sapigueu que podeu trobar un parell d'aplicacions per iPhone un parell d'aplicacions per iPhone de Muse, tela, o sigui, fiqueu el buscador d'aplicacions Muse i us sortiran un parell de cosetes molt interessants on podreu veure vídeos de la banda, les lletres de les seves cançons, etcètera. Fantàstic. Calendaris de la gira, dates, etcètera. Escolta, els afortunats posseïdors d'un iPhone poden entrar al nostre blog des de l'iPhone? No ho sé, però ho comprovarem de seguida. I si no, doncs que ho facin des d'un ordinador normal i corrent, perquè no tindran cap problema en connectar amb la nostra pàgina http://borratxos.blogspot.com, on podreu trobar tots els programes que s'han fet del Borratxos de Música, de totes les temporades. I vaja, i que els disfruteu, i allà hi ha de tot, a més, Facebook i de tot, vull dir que... No, vull dir, aviam, amb pàgina completíssima. O sigui que res, aquesta recomanació i Salva, en fi, amb quina última joia ens deleitaràs? Doncs mira, ara mateix us posarem una cançó de l'últim LP que es diu The Resistance. L'LP es diu The Resistance. És un LP que es va publicar el 14 de setembre del 2009. És un LP on la banda ha fet un gir més cap a música menys hard rock. Ah. Però molt interessant, que a mi m'ha agradat molt. I a més, ha afegit al final de tot una mena de trilogia clàssica, de la qual us poso la primera part, que es diu Exogenesis, i res, ja veuràs com comença tot. És una gran orquestració, però al final de tot apareix una guitarra elèctrica fantàstica, i ja veuràs què passa. Ara, Exogenesis, wow. Sí. Són tres parts que es diuen Exogenesis, i aquesta és la primera part. Mm-hmm. Així que moltes gràcies, Borratxos. Ens veiem al següent programa del Borratxos de Música. No ens falteu, i res, que visca la música. Molta música. Adéu.